ze začátku jsme dělali samé hloupé přestupky. Nic, co by mohlo někomu ublížit. Richard nějakou dobu plnil svoji část smlouvy. Ale po pár týdnech se něco změnilo. Ještě pár vteřin a přistihli by nás příčinu. Ale nepřistihli. Já jsem ti říkal, že je hloupost vloupat se k někomu do domu, když spí. Vykrádat obchody bylo mnohem jednodušší. Co? Jak jsem si to užil? Jak můžeš být pořád tak v klidu? Protože obavy jsou tvoje parketa. Tak pojď, pojďme si na ty krávy. Přestaň, teď jsem na řadě já. Nic to nic. Jestli něco chceš, řekni si. Objevím. Co když zítra vykradne otcovu pracu? To by bylo vaše zkušující. Trezor má nějaké zlaté mince a velkou skvělou známku.